خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول ابن القيم رحمه الله في زاده فإن الصيام عبادة عظيمة وسر بين العبد وربه لا يقدر عليه سواه فالعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة وأما كونه يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه البشر وذلك حقيقة الصوم رزق الإسلام ابن القيم رحمه الله أنا سيما صوم لعبادة كبوة نصوم لسيري baina ya mtu na Mola wake, siri ambayo yoyote hawezi kuijua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu, anasema Ibnul Qayyim rahimahullah, watu wanaweza wakamjua mtu kwa kuacha vitu vinavyofunguza, wanaweza wakamjua kwamba huyu amefunga, lakini kumjua kwamba amefunga, amewacha vitu hivyo, amewacha chakula chake, kinywaji chake, matamanio yake kwa ajili ya Allah, hii hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hiyo ndiyo hakika ya saumu, hiyo ndiyo hakika ya saumu, kwamba mtu anafunga, anawacha vitu vinavyofunguza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anaweza akajificha chumbani, anaweza akajificha chooni, akanywa maji, hakuna anayejua katika watu. Kwa hiyo saumu ni siri baina ya mtu na Mola wake. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amependekesha saumu katika hadithi nyingi na kuelezea faida za saumu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea faida za saumu ni kwamba saumu ni moja katika sababu za kumuingiza mtu peponi. Saumu ni moja katika sababu zinazomuingiza mtu peponi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam fima rawahu al-Imam an-Nasa'i min hadithi Abi Umama al-Bahili رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله دلني على عمل أدخل فيه الجنة Abu Umama Al-Bahili radiyallahu anhu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, nifahamishe amali ambayo nitaweza kuingia peponi kwa amali hiyo. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, alayka bisawm fa innahu la mithla la, ilazimishe kufunga kwani saumu haina mfano wake. Saumu haina mfano wake. Katika sababu za kumuingiza mtu peponi ni saumu, na saumu haina mfano wake. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallam akielezea saumu kwamba ni katika sababu za kumtia mtu peponi, hapo hapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam anaelezea kwamba saumu ni sababu kubwa ya kumkinga mtu na moto. Akhraja al-Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allahu bidhalika al-yawm wajhahu 'anil nari 70 kharifa. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema hakuna mtu yoyote anayefunga siku kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala huukinga uso wake kwa siku hiyo aliyefunga, huukinga uso wake na moto kwa muda wa miaka 70. Kuelezea kwamba saumu katika moja ya faida zake ni kwamba zinamkinga mtu na moto. Kwa hiyo saumu ni kinga, saumu ni ngao nzuri, kama anavyosema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi nyingine, as-siyamu junna wa hisnun hasinun minan nar. Saumu ni ngao na ni kinga madhubuti ya kumkinga mtu na moto. Saumu yoyote, iyo ni saumu ya faradhi, iyo ni saumu ya sunna, saumu ni sababu ya kumuingiza mtu peponi na ni sababu na ni ngao ya kumkinga mtu na moto. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amependekesha saumu ya mwezi huu wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wa sallam amependekesha saumu ya mwezi huu wa Shaaban. Wadhalik fima rawahu al-Imam an-Nasa'i wat-Tirmidhi wa ghayruhuma min hadithi Aisha radhiyallahu anhu qalat qultu ya Rasulallah, au taqulu Aisha radhiyallahu anha, ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi shahrin akthar siyaman minhu fi Sha'ban kana yasumuhu kullah. Bibi Aisha radhiyallahu anha anasema sijamuona Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mwezi wowote akifunga sana kuliko mwezi huu wa Shaaban. Kana yasumuhu, alikuwa akiufunga mwezi huu wa Shaaban, au kana yasumuhu kulla, alikuwa akiufunga wote. Ahlul ilmi wal faham wa minhum Ibnul Mubarak al-Hamdali rahimahullah anasema maana ya hadithi ya Aisha kana yasumuhu kulla ay aktharahu, alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban, hakuwa akifunga mwezi mzima, bali alikuwa akifunga siku nyingi za Shaaban, kama wanavyosema ahlul ilm kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakukamilisha mwezi wowote kuufunga mwezi kamili isipokuwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtume sallallahu alayhi wa sallam hajafunga mwezi mzima kamili isipokuwa mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo Mtume alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Bibi Aisha radhiyallahu anha, kama wanavyosema ahlul ilmi wal faham, wanasema Bibi Aisha radhiyallahu anha alikuwa akichukua fursa ya mwezi huu kulipa zile siku zake za mwezi alizoziwacha katika mwezi wa Ramadhan, alikuwa anazilipa katika mwezi huu wa Shaaban, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga sana mwezi huu wa Shaaban na hakuwa na haja na Bibi Aisha mchana. Ahlul ilm wal faham Anasema Bibi Aisha radhiallahu anha, siku zake za mwezi wa Ramadhani alizoziwacha alikuwa akizilipa katika mwezi huu wa Shaaban. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi wa Shaaban, na hakuwa na haja na Bibi Aisha katika mchana wa mwezi huu. Na hii ni khas kwa Bibi Aisha radhiallahu anha kuchelewesha kulipa deni la Ramadhan mpaka mwezi wa Shaaban kwa ajili ya kumstarehesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama wanawake wengine, wao wanawajibika kulipa deni lile la Ramadhan mara baada ya kumalizika mwezi wa Ramadhan, wanawajibika kulipa kwa haraka. Ama Bibi Aisha, jambo hili ni khas kwake yeye kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam kuchelewesha deni hilo mpaka mwezi huu wa Shaaban kwa ajili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu Waislamu, kuna hadithi sahihi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inayosema, afdalu siyami ba'da ramadhan shahrullahi almuharram, bora ya saumu za sunna baada ya Ramadhani ni mwezi wa Allah Muharram. Afdalu siyami ba'da ramadhan shahrullahi almuharram, bora ya sunna, bora ya saumu za sunna baada ya mwezi wa Ramadhani ni mwezi huu wa Muharram, mwezi wa mfungo nne. Ni mwezi ambao ni sunna Waislamu wafunge siku nyingi za mwezi ule wa Muharram, na thawabu ni nyingi kuliko sunna yoyote, kwa hadithi hizi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa nini Mtume sallallahu alayhi wasallam hakufunga siku nyingi za mwezi wa Muharram, amefunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban? Ikiwa mtu ataka kuuliza kwa hadithi hiyo inayosema afdalu siyami ba'da ramadhan shahrullahi almuharram, kwa nini Mtume hakufunga siku nyingi za Muharram, alifunga siku nyingi za Shaaban? Al-Imamu an-Nawawi rahimahullah yaqul yahtamilu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lam yakun ya'lamu dhalika illa fi akhir umrihi. Al-Imamu an-Nawawi anajibu swali hilo na kusema kwamba inawezekana kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakujua kwamba mwezi wa Muharram ni bora zaidi kufunga isipokuwa katika mwisho wa umri wake ndipo alipojua hivyo. Kwa hiyo hakupata nafasi ya kufunga mwezi wa Muharram siku nyingi, kwa ajili hiyo hakuwa akijua. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala baadaye akamfahamisha kwamba mwezi wa Muharram ni bora zaidi kufunga kuliko mwezi wa Shaaban na kuliko saumu nyingine yoyote ya sunna. Pia al-Imamu an-Nawawi anasema yahtamil kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa katika mwezi ule wa Muharram ni mgonjwa, au alikuwa na safari, au alikuwa na aadhar ambazo zinamzuia kufunga mwezi ule wa Muharram. Haya ni majawabu mawili aliyoyatoa al-Imamu an-Nawawi rahimahullah kuelezea swali hilo la kwamba kwa nini Mtume hakufunga siku nyingi za mwezi wa Muharram. Lakini afdalu siyami ba'da ramadhan shahrullahi al-muharram, bora ya saumu baada ya Ramadhani ni mwezi wa Allah Muharram, pamoja na kwamba mwezi huu wa Shaaban Mtume sallallahu alayhi wa sallam pia alikuwa akifunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hikma ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kufunga sana na kufunga siku nyingi za mwezi huu wa Shaaban. Rawa al-Imamu an-Nasa'i fi sunanihi min hadithi Usama ibn Zayd radiyallahu anhu qala qultu ya Rasul Allah lam araka tasumu min shahrin akthar min hadha ash-shahr, lam araka tasumu shahran min ash-shuhur akthar min shahri Shaaban. Usama ibn Zayd anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sijakuona wewe ukifunga sana katika mwezi wowote kama unavyofunga katika mwezi huu wa Shaaban. Kwa nini? قال صلى الله عليه وآله وسلم ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب وشعب ورمضان. Anasema Mtume صلى الله عليه وسلم huu ni mwezi ambao watu wanaghafilika nao, mwezi ulio baina ya Rajab na Ramadhan, watu wanaghafilika kufunga mwezi huu. Hii ni moja katika sababu zilizomfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam afunge katika mwezi huu wa Shaaban, kwa sababu watu wanajiandaa na Ramadhani na kuacha somu za sunna za mwezi huu wa Shaaban. Dhaka shahrun taghfulu an-nasu fihi anhu baina Rajab wa Ramadhan. Sababu ya pili, wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Wa huwa shahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im. Mtume صلى الله عليه وسلم akibainisha sababu nyingine, anasema huu ni mwezi ambao amali za watu zinapelekwa kwa Allah Rabbul Alamin, na mimi napendelea zipelekwe amali zangu wakati nina saumu. Hii ni sababu ya pili iliyomfanya Mtume sallallahu alaihi wasallam akithirishe kufunga katika mwezi huu wa Shaaban. Ni mwezi ambao amali za watu zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amali za watu za mwaka mzima zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Shaaban. Mtume anasema wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im, na mimi napendelea amali zangu zipelekwe wakati mimi ni sa'im, ninafunga. Asheikh Mahmud Shaltut rahimahullah anasema tuniba fihi ala wajhi al-am al-iktharu min al-ibadat wa khayr al-amal wa tuniba fihi al-iktharu min as-sawm ala wajhi khas. Mtume ametakiwa akithirishe amali njema zozote katika mwezi huu wa Shaaban, am kwa njia ya am ya kuenea, na ametakiwa akithirishe sawm kwa njia ya khas. Khas, ibada khas maalum, akithirishe kufunga katika mwezi huu wa Ramadhani mwezi huu wa Shaaban, pamoja na amali nyingine zote njema akithirishe katika mwezi huu wa Shaaban. Hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kukithirisha siyam ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi huu wa Shaaban ni kwamba amali za watu zinapandishwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kupelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo watu wanatakiwa wakithirishe kufanya amal, hususan hadha al-amalu al-azim as-siyam. Imekuja katika hadithi kwamba amali za kila siku akifanya mtu amali yake mchana inapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia usiku, na mtu akifanya amali njema usiku zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuja mchana. Hadithi sahihi zimekuja katika jambo hilo. Unapofanya amali njema mchana zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuingia usiku, na unapofanya amali njema usiku zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kuja mchana. Pia kuna hadithi sahihi inayosema kwamba kila wiki amali za mwanadamu kila wiki zinapelekwa mara mbili kwa Allah subhanahu wa ta'ala, siku ya Jumatatu na siku ya Alhamis ni siku ambazo amali za kila wiki zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ama amali za mwaka mzima za waja zinapelekwa katika mwezi huu wa Shaaban. Amali za mwaka mzima wanazifanya wanadamu zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Shaaban. Kwa hiyo tunatakiwa tukithirishe siyam, saum, tufunge katika mwezi huu wa Shaaban siku nyingi kwa ajili ya kujitayarisha na kujiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhan, na kwa ajili ya kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesema wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sa'im, napendelea amali zangu zipelekwe kwa Allah wakati mimi ni sa'im, nimefunga. Ama sisi amali zetu za kula ndio zinazopelekwa, zinapelekwa amali nyingi katika watu wengi katika sisi, amali zetu za kula sana ndizo zinazopelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amali zetu za urongo ndizo zinazopelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amali za khiana zetu ndizo zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Amali za wizi na dhulma zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala zetu. Mwezi huu wa Shaaban ni mwezi mtukufu, watu wanakwenda mbio juu chini, kila mahali wanapeleka amali zao za dhulma na kuwadhulumu waislamu wenzao, wizi na kuwahini waislamu wenzao. Waislamu wanaojitia kwamba ni watu wa sunna wanafanya dhulma kwa wenzao watu wa sunna, mlisikia wapi? Mliona wapi jambo hili waislamu? Badala ya watu kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, watu wanajiweka mbali kwa Allah subhanahu wa ta'ala, halafu wanajiita ni watu wa sunna. Dhulma! Lini mlisikia msikiti unauzwa? Lini mlisikia mtu kanunua msikiti? Mlisikia lini hilo? Jambo la ajabu, watu ambao wanajitia ni wa sunna wanadai kwamba wamenunua msikiti. Nani kakuuzia msikiti? Biashara hiyo ya msikiti kaifanya nani? Au wafanyi biashara wakubwa duniani walifanya nini biashara ya msikiti? Nani karuhusu biashara ya msikiti? Wewe unadai kwamba umenunua msikiti wapi? Ndugu zangu Waislamu, ni mwezi huu ambao amali njema zinapelekwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sisi tunapeleka amali za dhulma. Ndugu zangu Waislamu, sisi tunapeleka amali za wizi. Waislamu, tunapeleka amali za khiana. Unawahini waislamu wenzako? Ndugu zangu Waislamu, tuko wapi? Imani zetu ni ziko wapi? Ndugu zangu Waislamu, tumefikia kusema hivyo kwamba tunanunua msikiti? Tumefikia kusema hivyo? Imani zetu ni dhaifu? Ndugu zangu Waislamu, amali njema ziko wapi? Imani iko wapi? Lini mlisikia msikiti ukauzwa? Lini mlisikia mtu kanunua msikiti? Lini? Ni mambo ya ajabu ndugu zangu Waislamu. Kwa hiyo tufanyeni amali njema zipelekwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii haina maana kwamba Allah hajui amali zetu, la. Allah subhanahu wa ta'ala anajua amali za kila mtu kila siku. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Allah anajua kila kitu kwa hikma yake. Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kaweka mambo haya kwamba zipelekwe amali za waja kwa zawaka mzima katika mwezi huu wa Shaaban, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anajua amali ya kila mtu na kila kitu anakijua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunawajibika ndugu zangu Waislamu, tufanyeni amali njema, tufanyeni amali njema zipelekwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukithirisheni saum kwa kujiandaa, na ili zipelekwe amali zetu za saum kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika mwezi huu wa Shaaban. Tutubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, madhambi tuliyoyafanya tuyatubie, ama madhambi ya dhulma ndugu zangu Waislamu hayatubiliki ila kwa kurudisha madhalim. Lazima mtu arudishe kitu alichokidhulumu kwa mwenyewe, ndipo atakubaliwa toba yake, vinginevyo toba yake haitakubaliwa na atakwenda kuchoma siku ya kiyama, wal iyadhu billah. Fanasalu Mola subhanahu wa ta'ala bi asma'i wal husna wa sifati al-ula an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. سو وتحمل وسو سو وتراسل حاذوا بني ماكم وأقلام سد الخلل سو. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فتستووا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى